pe nisipul de la mare. Eu ți-am scris numele tău, a venit furtul la noaptea, l-aștept și îmi pare rău, mă. Pe nisipul de la mare, eu ți-am scris numele tău, a venit furtul la noaptea, l-aștept și îmi pare rău, mă. Ești la Constanța, la Mangalia sau la București, spune-mi unde ești. Ești la Constanța, la Mangalia sau la București, spune-mi unde ești. Trezesc în miez de noapte pentru tine, draga mea. Mă gândesc mereu la tine și să te revăd, aș vrea, mă. Mă trezesc în miez de noapte pentru tine, draga mea. Mă gândesc mereu la tine și să te revăd, aș vrea, mă. Ești la Constanța, la Mangalia sau la București, spune-mi unde ești. Ești la Constanța, la Mangalia sau la București, spune-mi unde ești. Nopțile le pierd mereu, tot gândindu-mă la tine. Știe doar sufletul meu cât aș vrea să fii cu mine. Nopțile le pierd mereu, tot gândindu-mă la tine. Știe doar sufletul meu cât aș vrea să fii cu mine. Ești la Brăila, la Oravița, spune-mi unde ești, pe cine iubești. Ești la Brăila, la Oravița, spune-mi unde ești, pe cine iubești.